haɗa kayan ki ga wanda sako da zan baki bikin ga an kai kitchen daki farin ciki dodawa zaki ni alwala ku yo salla ku ga da mai sama sakin ku zai aka gari zai ba ku sanar zai share ku kan ku bai da muku gode a hankali za ku ga ni ba ga manyan iyaye sun zo biki na girma babu jira lamari na Allah da ke sawa wanda shi ke iya mani ba su ni ka na ba da bara ko ban faɗa ba kun sani godiya a gare ka sarki na mai cuta mai magani salati ga annabinka shugabana da bai da tamka sa sahabbansa masu binka dan shirkai mana ni'imarka na abin marmari da kaka sai mu je korama mutsinka gashi duk babu mai biyanka na ga aure ma ni'ima ne dan yana taimakon mutane san maso wani wahala ne shi da gobane sai mu zazzagaya birane mu ga manyan mata a zaune nauyukan so kala-kala ne na faɗa so ruwan zuba ne shaka yaro ko ka babba shi mutum bai ba zai bata ba kai samari mu daina gaba mu yi aure ba yau da raba soke nauyi na kanka baba bai wa ƴarka dama ta zaba zo mu ba ku san yanayin zaman ba auren dole ba fa'ida ba dan ce ba alkhairi ba ne ba shi zaman duniya iyawa wani ya samu ya hadawa wani kyauta ya ke rabawa wani nema ya fitowa kai kyauta amma ya bawa walla mai kyauta bai rasawa shuka khairi sai ka girba kai sharri da ce ba kai ba wake yi mana banda rabba mai kyautar da ba zai gaza ba ki amarya share hawaye ki bi umarni na iyaye kar ki dau zance kan kawaye ka ba kya samu yan tafaye duba angon ki na zubaye na ga zobe hannunsa sanye zo ya sami ki kar ki janye to ba kun sa waɗansu baye kai danin su zai zagwanye tambaye ni ku ce su waye makiyan ku abin gudu ne su masoya abin rubo ne ku siyo rundunan tukwane ruwansu kau da ƙishi ne a ji sanyin sa har a raine don kwana tabbata hakan ne an bukatun kuɗi mazaje ka zama sarki cikin gidaje a amare akwai su gaje din nisan garin masoyi aje na ga manyan mata a jere sun ado sun feso turare za su je gidan mamar ya jere ke kobora idan ki zare ga abokai ga kawaye wani taku suke a tare haba ɗokin me kuke ne ko ba san ne kar ku kware kai ku ta baya-baya yara tunda manya za su yi kara o oke mazanin ki ɗaura kar a wace a bar ki shara in jiki na ki ya yi kora tun da wa za ki yi harara inda dama me zan da fara saniya na baro ta saura shukokin ku suna ta huda magana sai a bar wasu da rayuwa kar ku yi da tsada ku tuna ma ku kyale ganda